doamne, la dușman, fabrică de făcut bani, băi. Dele, doamne, panul cu carul, până și-o mânca maru, bă. Dele, doamne, panul cu carul, până și-o mânca maru. Să-mi strice dragostea, măi.